Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę ostatnie w tym roku posiedzenie Senatu i relacja naszego reportera. Rozbitą butelką pociął twarze dwóch młodych kobiet, teraz zasiądzie na ławie oskarżonych. Wielka Brytania nie może liczyć na specjalną umowę dotyczącą londyńskiego City, mówi w Guardianie główny unijny negocjator brexitowy. Senat zaczyna ostatnie w tym roku posiedzenie. Potrwa ono 3 dni, a o to, czym zajmą się senatorowie, pytamy Michała Fedusia, który jest na Wiejskiej. Senatorowie będą w dużej mierze omawiać ustawy przyjęte w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Zaplanowano między innymi pracę nad zmianami w ordynacji wyborczej, które wczoraj wieczorem omawiano na posiedzeniu łączonym senackich komisji. Jednak jak zapowiedział przed rozpoczęciem prac Senatu marszałek Stanisław Karczewski, ten punkt porządku obrad prac zaplanowano na ostatnim miejscu, gdyż wymaga on jeszcze konsultacji. Będzie albo jutro wieczorem, czy po południu, albo dopiero w czwartek. Ja myślę, że w tym zakresie powinniśmy zmienić kształt proponowanego rozwiązania prawnego przez Senat. Konsultacje z władzami Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzi dziś prezydent Andrzej Duda, a jutro właśnie marszałek Karczewski. Z kolei Senat rozpoczyna właśnie pracę od uchwały ustanawiającej przyszły rok rokiem harcerstwa. W porządku obrad są również prace nad ustawą o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić BOR. Do tego zmiany w podatkach od towarów i usług czy kodeksie karnym w kwestii obrony koniecznej. Zaplanowano także pracę nad specustawą resortu rolnictwa dotyczącą usuwania skutków afrykańskiego pomoru świń. Dziękujemy, mówił Michał Fedusia. Jest akt oskarżenia w sprawie głośnego rozboju w centrum Katowic sprzed kilku miesięcy. Sebastian K. pociął wtedy kobietom twarze rozbitą butelką. Tą sprawą zajmuje się nasz katowicki reporter Łukasz Kałuża. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy temu w centrum Katowic. Sebastian K. wraz z kolegami podszedł do grupy osób. Zaczęli oni szarpać jedną z kobiet. Gdy w jej obronie stanął jeden z jej znajomych, oskarżeni zaatakowali mężczyznę. Główny oskarżony, uderzając kobiety rozbitą butelką, spowodował u nich rozległe rany twarzy. Sebastian K. jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa i równoczesne spowodowanie trwałego zaszpecenia u jednej z pokrzywdzonych. Grozi mu dożywocie. Od maja mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Dwaj kolejni mężczyźni objęci tym samym aktem oskarżenia odpowiedzą za pobicie dwóch mężczyzn, kolegów pokrzywdzonych kobiet. Do 5 wzrosła liczba zatrzymanych przez CBA w Małopolsce osób w związku z podejrzeniem korupcji. Wśród zatrzymanych jest syn jednego z senatorów PiSu. Tak komentował ten fakt podczas konferencji prasowej marszałek Stanisław Karczewski. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, również syn pana senatora Stanisława Koguta, również pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Państwo, ja, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i powinniśmy prawo tak samo stosować. Oprócz Grzegorza K. CBA zatrzymała prezesa dużego inwestora na rynku nieruchomości, prezesa spółki Małopolskie Dworce Autobusowe, wiceprezesa zarządu Małopolskiej Fundacji i biznesmena z branży budowlanej. Śledztwo dotyczy korzyści majątkowych na ponad 1 000 000 zł. Wielka Brytania nie może liczyć na specjalną umowę dotyczącą londyńskiego City, mówi w Guardianie główny unijny negocjator brexitowy Michel Barnier. Dziennik komentuje, że taka deklaracja to zła wiadomość dla rozbudowanego na wyspach sektora usług finansowych, powiązanego dziś z kontynentem. Michel Barnier stawia sprawę jasno. Brytyjczycy sami ustalili czerwoną linię. Opuszczając jednolity rynek, tracą paszport dla usług finansowych. Efekt: firmy sektora finansowego i banki tracą prawo do swobodnego funkcjonowania na rynku unijnym. Michel Barnier dodaje, nie istnieje ani jedna umowa handlowa otwarta na takie usługi. Ta deklaracja niweczy nadzieję ministra do spraw Brexitu na wyjątkowy układ handlowy, komentuje Guardian. Usługi generują 80% brytyjskiego PKB, stąd pragnienie Davida Davisa, by nowa umowa handlowa nie stawiała barier w tym zakresie. Michel Barnier przekonuje, że ponieważ Londyn chce końca jurysdykcji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz końca wolnego przepływu ludzi, jedyną możliwością jest umowa przypominająca tę zawartą rok temu między Wspólnotą a Kanadą. Tyle, że wcześniej zarówno premier May, jak i minister David Davis deklarowali, że chcą układu bardziej ambitnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze krótka informacja z Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tej chwili prymasowi tysiąclecia przysługuje tytuł Czcigodny Sługa Boży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na zmianę chmury i przejaśnienia, słaby śnieg miejscami na zachodzie i Podlasiu, od -2 stopni na północnym wschodzie do -1 w centrum, 0 na południowym zachodzie i +1 nad samym morzem. Mroźno na Podhalu, tam -5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

siostry Syd i Esma z kolegą Henrym na zdjęciach promocyjnych. Jedna z sióstr w koszulce z zdjęciem z filmu Davida Lynch'a Głowa do wycierania, więc już jestem zaintrygowana. Dzisiaj w Trójce śpiewają Let Your Dog Tooth Grow. To jest nasza piosenka na wtorek. A teraz prosto z zestawu do głosowania zaśpiewa Basia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, będzie i flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, w styczniu ma się ukazać pierwsza solowa płyta Barbary Wrońskiej, a utwór Nie czekaj ją zapowiada i jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Prawie 17 minut po 11. A nóż Widelec i Katarzyna Pruchnicka. Dziś jak co roku o tej porze przestrzegam, radzę i podpowiadam o dobrej rybie na święta i nie tylko rozmawiałam z Joanną Ornoch z MSC. To oczywiście wszystko zależy od naszego smaku, gustu, od tego jakie danie chcemy przyrządzić, co mamy zaplanowane do podania na stół. To na co powinniśmy zwracać uwagę to nie tylko sama kwestia gatunku ryby, samej ryby jako takiej, ale również kwestia tego skąd ta ryba pochodzi. Ryb mamy do wyboru bardzo wiele, natomiast warto wiedzieć co się je. to do czego my przed świętami bardzo serdecznie zachęcamy, to jest to, żeby kupować ryby ze zrównoważonych połowów. To jest taki trudny termin, natomiast kryje się pod tym bardzo prosta rzecz, mianowicie są to takie połowy, które są przyjazne dla środowiska, dla ekosystemów morskich. Czyli z jednej strony są to połowy, które pozwalają nam zachować tych ryb w morzach i oceanach dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń. Są to takie połowy, które mają minimalny wpływ na ten ekosystem morski. Wiadomo, że ekosystem morski są bardzo skomplikowane ekosystemy. Każdy czynnik wpływa jeden na drugi i tutaj zachowanie tej równowagi jest bardzo ważną sprawą. Tutaj jest branych pod uwagę bardzo wiele czynników. MSC jako organizacja pozarządowa opracowała rygorystyczne standardy rybołówstwa MSC. Te standardy są weryfikowane przez niezależnych ekspertów, którzy sprawdzają, czy ta ryba jest faktycznie poławiana w taki sposób, jak powinna być. Brane są pod uwagę takie aspekty, jak na przykład to, czy podczas połowów nie wpływamy na inne gatunki, jak na przykład delfiny, morświny. Czyli znak MSC mówi nam o tym, że kupując tę rybę nie wyrządzamy szkody środowisku, no bo to, że tam po drodze łańcuch jest dość długi, ktoś ją do nas przetransportował, ktoś ją złowił, no ale de facto to my mamy na to wpływ, kupując dany produkt, to po pierwsze, ale czy ten znak daje nam również pośrednie jakieś inne gwarancje? Niebieski znak MSC, taka uśmiechnięta niebieska rybka na produkcie, mówi nam nie tylko o tym, że to jest produkt rybny ze zrównoważonych połowów, ale również gwarantuje nam identyfikowalność tego produktu. To jest bardzo ważne, ponieważ faktycznie ta ryba od połowu do naszego talerza przebywa bardzo długą drogę. Jeżeli widzimy taki niebieski znak, to mamy gwarancję, że na każdym etapie te produkty rybne są identyfikowalne. To znaczy możemy prześledzić całą trasę, jaką przebyła ryba od momentu złowienia aż po półkę w sklepie i mieć gwarancję, że faktycznie dostajemy tą rybę, którą chcielibyśmy kupić i zjeść na obiad. Czy to znaczy, że one są droższe, jak są ostemplowane tym dobrym znakiem? Oczywiście mogą być różnice w cenie, natomiast wszystko zależy od gatunku ryby. Na przykład wędzoną makrelę, którą Polacy tak bardzo lubią i bardzo często kupują, możemy znaleźć z certyfikatem i bez certyfikatu. Różnica w cenie jest minimalna albo w ogóle jej nie ma. Tak więc wszystko zależy od gatunku, wszystko zależy od producenta. Ja bardzo zachęcam, żeby po prostu podchodzić do półek i sprawdzać, porównywać te produkty. Jeżeli faktycznie mamy taki wybór, to wybierać te, które są z dobrych połowów. Znaki, pieczątka MSC i różne inne certyfikaty, które gdzieś tam możemy znaleźć, to warto się zapoznać z nimi. To jest jedno. Czy są jeszcze jakieś sposoby, żeby taką dobrą rybę kupić? Tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, to żebyśmy po prostu zwracali na to uwagę. Tak jak podchodząc do półki sklepowej, zwracamy już uwagę na to, jakie jajka kupujemy. Czy to są jajka od kur z hodowli, czy z wolnego wybiegu. My bardzo zachęcamy do tego, żeby zwracać również uwagę na to, skąd pochodzi ryba. I tutaj tych sposobów jest kilka. WWF opublikował na przykład taki poradnik, w którym opisuje, które gatunki są w tej chwili zagrożone, które możemy śmiało jeść, a na które musimy zwrócić szczególną uwagę. Taki poradnik można zabrać do kieszeni, idąc na zakupy, zapytać się sprzedawcy, skąd ta ryba pochodzi, gdzie została złowiona, porównać sobie z tym, co proponuje nam WWF i o czym informuje nas WWF. I w ten sposób będziemy mieć gwarancję i taki spokój ducha, że ryba, którą podajemy naszej rodzinie, została złowiona w taki dobry sposób i że dokładamy taką małą cegiełkę do tego, żeby te morza i oceany pozostały piękne, pełne ryb, owoców morza, tętniące życiem. Dodam tylko, że certyfikat MSC nie jest jedynym, który może nam pomóc w zakupach. Warto też szukać zielonego ASC. Jest także certyfikat Friends of the Sea, czyli FOS, to międzynarodowy system certyfikacji produktów rybnych i owoców morza, które pochodzą zarówno ze zrównoważonego rybołówstwa, jak i z takich dobrych farm rybnych. Ale tego certyfikatu FOS jeszcze nie znajdziemy na półkach polskich sklepów. To tyle na dziś, a jutro o odchudzonych tradycyjnych świątecznych daniach. To Katarzyna Pruchnicka, która rozmawiała z Joanną Ornoch z MSC. polskieradio.pl/trójka. Ten adres Państwu polecamy niezmiennie, a tam w zakładce audycje są archiwa wszystkich cykli, które znajdują się w audycji do południa, także cyklu Anusz Widelec. I jeszcze jedno przypomnienie. Przypominam, że jutro studio imienia Agnieszki Osieckiej zamienia się w dyskusyjny klub filmowy w repertuarze Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, a dyskusja po filmie poprowadzi Piotr Metz. Mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy.

Staramy się dzisiaj w dopołudnie, żeby jednak nie przesadzić z dzwoneczkami i nie pójść o krok za daleko. One Step Too Far, Faithless i Dido. A w studiu już Jan Niebudek, będzie chyba o świętach. Dzień dobry. No właśnie, więc nie wiem, czy nie przesadzimy jednak. Co proszę? Przynajmniej w Wielkiej Brytanii co roku czeka się na nie, tak jak niektórzy z nas czekają na kolejną emisję filmów o Kevinie. Coraz częściej wysokobudżetowe produkcje, a im większa marka, tym większy mają rozmach, budżet i chęć zaimponowania publiczności. Dziś u mnie oczywiście o reklamach świątecznych. Oczywiście co roku mamy film z czerwonymi ciężarówkami, z logo pewnego słodkiego gazowanego napoju, ale są też marki, które coraz częściej oferują nam w tym przedświątecznym czasie krótkie filmy, w których marka jest tylko pretekstem do jakiejś opowieści. Albo produkty czy usługi sprzedawane pod tą marką w ogóle mogłyby się nie pojawiać w tym filmie. To reklamy tworzone według reguł o anglojęzycznej nazwie storytelling, czyli opowiadanie historii. Nie reklamuj czegoś wprost, tylko opowiedz o emocjach z tym związanych. Wpleć to w jakąś sytuację. I oczywiście może dojść do sytuacji, w której z całości zapamiętamy głównie pomysłowy film, a nie nazwę marki, która go zamówiła. Marka marce nierówna. Mówi Sebastian Briggs, autor bloga Briggs Eat na co dzień w branży reklamowej. Niektóre mogą sobie pozwolić na takie zabiegi, niektóre mniej. I to jest pytanie, żeby po prostu strategzy, ale ogólnie marketerzy, którzy szykują te produkcje świąteczne, byli świadomi, na jakim etapie ich marka aktualnie jest. Ale niewątpliwie storytelling, opowiadanie historii, przekazywanie jakichś głębszych uczuć, wartości poprzez spot reklamowy, tak, który tak finalnie miałby sprzedawać ich produkt, to jest na pewno trend i ten trend jest bardzo silnie zauważany w tym okresie, kiedy tak naprawdę chodzi o te emocje, tak, żeby ludzie pod wpływem emocji sięgnęli po te portfele i poszli do sklepu i kupili dane towary, usługi, czy zainteresowali się w ogóle naszą marką. No i tu na przykład na myśl przychodzi nie tyle reklama, co krótki film autorstwa Wesa Andersona, który przeniósł widzów w swój świat rodem z baśni czy bajki dziejącej się gdzieś w Austro-Węgrzech. A wszystko to w bardzo luźny sposób miało reklamować markę szwedzkiego producenta ubrań, choć w pierwszej wersji tego filmu nie robiło tego wprost. Ale może właśnie o to chodzi, że jako marka jesteśmy tacy kreatywni, że także kojarzymy się z najważniejszymi artystami i dlatego już samo odwiedzenie naszego sklepu przez cały następny rok, to jest wejście do takiego świata ciekawych pomysłów. To jest bardzo ważne w tych markach lifestyle'owych, związanych właśnie ze stylem życia, gdzie tak naprawdę czasami ważniejsze jest to, z czym nasza marka ma być tożsama, jakie emocje ma wywoływać, bo tak naprawdę wybieramy właśnie te produkty związane właśnie ze stylem życia, perfumy, ubrania, rzeczy, którym po prostu się otaczamy na co dzień, żeby były podobne albo pokazywały nam, kim jesteśmy, jakie wartości dla nas są ważniejsze bądź nie. To jest też ważne, o czym powiedziałeś, że marki właśnie się porywają na produkowanie dużych produkcji, często właśnie używając do tego opowiadania jakichś większych historii albo pokazywanie jakichś tam innych rzeczy niż tylko produkty, akurat w okresie świątecznym. I to jest ciekawe, bo dla Amerykanów właśnie święto reklamy przypada bardziej na Super Bowl, na rozgrywki Super Bowl i wtedy tak naprawdę mają największe budżety reklamowe. Wtedy marki pokazują te swoje muskuły, a właśnie w Europie to jest ten okres, gdzie marki najwięcej pieniędzy wydają właśnie na reklamę i wtedy największe budżety reklamowe są w tym okresie listopadowym, grudniowym i to widać właśnie po tych produkcjach. Dlatego większość naprawdę ciekawych spotów, które się pojawiły w tym roku, są produkcji europejskiej, a głównie z Wysp Brytyjskich, czyli z Wielkiej Brytanii. Słuchaj, ale jest też tak, że marki wręcz trochę rywalizują na te spoty, a publiczność wręcz na nie czeka. Co zrobi ten operator turystyczny brytyjski? Co zrobi sieć domów handlowych? Co zrobi lotnisko Heathrow, które też takie spoty słynne ma? Ciekawe jest to, że też trend przeniósł się do Polski i coraz więcej polskich firm także ma takie właśnie duże historie opowiadane w spotach reklamowych. Tak, znaczy na naszym takim rodzinnym przykładzie możemy zauważyć dla firmy, która sprzedaje rzeczy w internecie. Rok temu wypuściła bardzo, bardzo popularny spot, który obił się szerokim echem, nie tylko w Polsce. To było o dziadku, który uczył się języka angielskiego. I oczywiście, jeżeli już marka powiedziała kiedyś A, no to wszyscy czekają na to B, czyli na kolejne te spoty świąteczne, które będą w kolejnych latach. I oczywiście ta marka, o której mówię, również wypuściła spot w tym roku, który również okazał się bardzo dobrym spotem. Ale też właśnie wpisuje się w te wszystkie trendy, o których mówiliśmy, czyli nadal opowiada historię, nadal stara się jakoś wpleść tą markę w historię, ale najważniejszy jest wydźwięk finalny, czyli jakie emocje ma przekazać, co chce w ogóle powiedzieć odbiorcom, o czym jest w ogóle ta marka, jaki ma cel. Więc... żeby żyło się nam lepiej, żeby była dobroć między nami. No tak. A nie, nie to, żebyśmy kupowali produkty tej marki. Znaczy, no oczywiście są to zabiegi, które mają trochę nadać markom ludzką twarz, bo oczywiście lepiej nam się kupuje marki, które znamy, które cenimy w jakiś sposób i oczywiście no, ważna jest ta warstwa sprzedażowa, nazwijmy ją, żeby po prostu nasze produkty były łatwo dostępne, tanie, dobrze wykonane oczywiście, ale no emocje zawsze też dobrze działają i wiele badań pokazuje, że tak naprawdę bardzo chętnie sięgamy po portfele, kiedy jednak dane spoty, dana komunikacja wpływa na nas w jakiś sposób emocjonalnie. No tak, chociaż zdarza się i to coraz częściej, że twórcy reklam tak bardzo już zapędzają się w tym nowym trendzie, żeby tworzyć reklamy działające na emocje, że powstaje już coś podobnego w zasadzie do kampanii społecznych, a cel tych kampanii jest jednak nieco inny. To tylko ten jeden raz do roku przy reklamach zdarza nam się uronić łzę wzruszenia, choć przyznam się, że w moim przypadku ta łza zwykle jest związana również z pewnym wewnętrznym konfliktem. Jan Niebudek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie malunek i nie film, to prawdziwy śnieg znów pada, śnieg przyjaciel pięknych zim. To nie bajka w iskrach mrozu, to miłości hojny dar, potulony w ciepły kożu. W sercu czujesz ognia żar. Czary, mary, niebios dary, najprawdziwszy stał się cud, bo dziś mróz i śnieg jak w bajce z naszych serc roztopił lód. Czary, mary, niebios dary, stał się cud, otworzyła moje serce, żebyś w nim zamieszkać mógł. Ocanek woła głos, że już świtem, że już z ranka znajdzie nas szczęśliwy los. To nie bajka, cicho grajka, to z komina szary dym, jak zaklęta bała łajka plecie o urokach zim. Czary, mary, niebios dary, najprawdziwszy stał się cud, bo dziś mróz i śnieg jak w bajce z naszych serc roztopił lód. Czary, mary, niebios dary, najprawdziwszy stał się cud, otworzyła moje serce, żebyś w nim zamieszkać mógł. Czary Mary Niebios Dary zaśpiewała Grażyna Augustik, a ten utwór, który zabrzmi za chwilę, może być dla Państwa zaskakujący, ale on wprowadzi nas znowu w nie świąteczny, ale odświętny nastrój. C'est bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon corps. Iggy Pop sięgnął po jedną z najpiękniejszych francuskich piosenek, La Vie en Rose, którą śpiewała oczywiście Edith Piaf, i nie bez powodu sięgnęłam po to wykonanie Iggy Popa, żeby po pierwsze pokazać, jaki wpływ wciąż ta gwiazda Edith Piaf ma na artystów i jak mocno wciąż świeci, a nie bez powodu sięgam dzisiaj po ten utwór i po następny utwór. Sięgam po nie dlatego, że dziś mija 102. rocznica urodzin Edith Piaf. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La Foule, wróbelek paryski, Edith Piaf. Dzisiaj mija 102. rocznica jej urodzin. Z Paryża wracamy do Polski, do Krakowa. Do dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez. Świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu radość nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. To Dżamble i Andrzej Zaucha. Do 12 zostaniemy w Krakowie. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, kłaniamy się. A zostawiamy Państwa z piosenką Skaldów do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego. Do usłyszenia. Mówiłaś, kocham skowronki na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami.